Muzyka do długu eksperymentalno-ekstrawaganckiego spektaklu kwartetu w reżyserii Jana Klaty. Bardzo dziękuję panu akustykowi Teatru Nowego Proxima w Krakowie za udostępnienie nam tej ścieżki. Schowamy, a jakże. Nie oddamy nikomu. No to był właśnie mój wybór muzyczny, gdyż wysoce sobie cenię wybory z kolei muzyczne reżysera Jana Klaty, proszę państwa. To jest trójkowo krakowskie wydanie nocnej audycji. Mamy pozdrowienia z werandy sopockiej. Bardzo mnie one podniosły na duchu. Zawsze lubię mieć przynajmniej jednego słuchacza, Jaśka na przykład. Bardzo proszę, by Jaśko nie odchodził, bo ma szansę wykazać się za kilka minut. No i co? Ja w ogóle jestem bardzo ciekawa, czy są tacy, którzy słuchają nas z innego źródła o innej porze, na przykład w dzień. Czyli jak w ogóle słucha się nocnej audycji w dzień na przykład? Albo jak słucha się audycji bożonarodzeniowej w czasie wakacji? Mój umysł nie nadąża, dlatego też próbuję aktualizować, podkreślać, że jest godzina pierwsza w nocy, że w Warszawie pada, że około 7 stopni Celsjusza i że jest to noc z 9 na 10 stycznia. Więc gdyby państwo nas w sierpniu słuchali, to było tak właśnie. Bardzo proszę, choinka wciąż do mnie mruga. A naszymi gośćmi są panowie dyrektorzy Teatru Nowego Proxima w Krakowie, czyli Piotr Sieklucki i Tomasz Kireńczuk. I oto co i już wielokrotnie sygnalizowaliśmy, także dzisiaj panowie to powiedzieli, teatr ten zajmuje się nie tylko teatrem. I teraz bardzo proszę, jak to się stało, że trafili panowie, czy nawet może państwo, może była wtedy jakaś kobieta w tym zespole, do Rytlowa, Tomasz Kireńczuk. Tak, rzeczywiście to jest taka nowa sfera naszej działalności. Właściwie zaczęło się rok temu, pod koniec 2018 roku. Zorganizowaliśmy w teatrze taką właściwie, jak wiele rzeczy, które robimy, wymyśliliśmy we wtorek, a w środę zaczęliśmy to realizować, czyli zbiórkę karmy dla psiaków ze schronisk. Oczywiście to się trochę łączy, jak większość rzeczy, które robimy, z różnymi naszymi prywatnymi zainteresowaniami i z prywatnymi wrażliwościami. Gdzieś ta wrażliwość na psy, na zwierzęta jest dla nas bardzo istotna. Zorganizowaliśmy tą zbiórkę karmy. Jak ta zbiórka się skończyła? Zresztą z tego, co pamiętam, to chyba jakieś 1,5 tony karmy nazbieraliśmy w przeciągu kilku tygodni. Też się w to włączyło mnóstwo fantastycznych artystów, intelektualistów, którzy pomagali nam dotrzeć ze zbiórką do różnych ludzi. I zaczęliśmy szukać miejsca, którym moglibyśmy przekazać karmy. Tak trafiliśmy właściwie trochę przez przypadek do Rytlowa, bo bardzo zależało na tym, żeby trafić do miejsca, które w tym konkretnym momencie tej pomocy by potrzebowało. Trafiliśmy do Rytlowa, tam jest takie niewielkie przytulisko, nazywa się to przytulisko psy pani Magdy w Rytlowie. Zostało założone zresztą przez krakowiankę, która, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 10 lat temu zamknęła swoją firmę w Krakowie, a prowadziła dosyć prężnie działającą drukarnię. Kupiła stare gospodarstwo na podkieleckiej wsi i zaczęła ratować zwierzęta. Zaczęła ratować psiaki. To też było w takim okresie, w którym, nie wiem, Baszko, czy pamiętasz, dosyć dużym echem przez Polskę przeszła informacja o fatalnych warunkach, w jakich trzymane były psy w jednym właśnie ze świętokrzyskich schronisk, gdzie naprawdę nie będę może przytaczał w tej chwili tego, co tam się działo, ale właściwie to były sytuacje skandaliczne. Właściwie osoby prowadzące to schronisko znęcały się nad zwierzętami. Wtedy też przez Polskę przeszło kilka marszy w obronie zwierząt właśnie i jakby zainspirowana tymi tą sytuacją Magda Stojek założyła małe przytulisko w Rytlowie i trafiliśmy do niej. Nie ukrywam, że rzeczywiście to jest takie miejsce, w którym jakiś kawałek naszego serca został. Mówię naszego, byliśmy tam razem z moją dziewczyną, Daną Bień, bo Magda Stojek jest dla mnie absolutną heroiną. Oczywiście jest osobą, która poświęca swoje życie dla ratowania psów. Przyjmuje właściwie psiaki w najgorszych stanach, z najgorszych warunków, psy stare, powypadkowe, psiaki, które właściwie też znajduje w bardzo dziwnych, różnych sytuacjach. Ja myślę, że ta wrażliwość na zwierzęta sprawiła, że w niej wytworzył się jakiś rodzaj specjalnego radaru i czasami, jak rozmawiam o pandemii, o tym, że nie wiem, jedzie na przykład na zakupy i nagle zatrzymuje się na drodze, znajduje znajduje w rowie przetrąconego psa, którego oczywiście zabiera, leczy, ratuje, szuka mu domu. I Magda prowadzi to schronisko właściwie sama, pomaga jej jedynie kilka osób. Oczywiście ma też zaprzyjaźnioną fundację, która pomaga jej od strony prawnej. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że to jest takie miejsce, które warto wspierać, temu warto pomagać, też dlatego, że Magda wkłada ogromnie dużo wysiłku w to, żeby psiakom, które znajdują się w jej przytulisku, znajdywać domy. Bo to, co też jakoś bardzo mnie wzruszyło i przekonało do pracy, którą Magda wykonuje, to jest właśnie to, że Magda od razu przy pierwszym spotkaniu powiedziała: słuchaj, oczywiście karma, pieniądze, wszystko to są rzeczy, które nam są potrzebne, które nam się przydają, ale dla nas najważniejsze są adopcje, bo nic tak nie pomaga bezdomnym zwierzętom jak adopcja. No jeszcze adopcja staruszka, to jest dopiero heroizm, bo przecież wiadomo, że no wiadomo, że będzie bolało i to bardzo szybko. Człowieka, który adoptuje właśnie takiego staruszka, pieska. Ja myślę, że to są bardzo trudne decyzje, ale też... Uderzyłeś w taką bardzo czułą strunę moją z kolei, więc tak troszkę się jąkam, ale może od razu powiedzmy, że no, tych staruszków przybywa, no i trzeba było znaleźć jakieś, że się tak wyrażę, systemowe rozwiązanie, czyli na większą skalę. I może od razu przejdźmy do tego oto zdarzenia, czy wydarzenia wręcz, jak powstał ów kalendarz, bo o nim myślę. Dokładnie. Rzeczywiście przez ten ostatni rok kilka razy byliśmy u Magdy w Rydlowie też na różne sposoby, próbując jej pomóc z różnymi działaniami, które w teatrze i wokół teatru realizowaliśmy, ale też bardzo dużo myśleliśmy o tym, jak mogliśmy właśnie w sposób bardziej systemowy pomóc, a tak jak wspomniałaś, rzeczywiście tak jest, że mimo tego, że Magda ma bardzo wysoki stopień adopcji psiaków, którymi się opiekuje, to co roku tych rezydentów, bo tak ona o nich mówi, czyli psiaków, które właściwie przebywają w schronisku dłużej niż 3 czy 4 lata, co oznacza, że najprawdopodobniej ich szansa na znalezienie domu jest bardzo niska, jeśli nie powiedzieć żadna. Mm-hmm. Tych rezydentów przybywa, to są najczęściej właśnie te psiaki, które są najstarsze, albo takie, które są schorowane, albo czasami to też jest właściwie bardzo dziwne, że niektóre psy po prostu nie mają tego czegoś, co sprawia, że jak ktoś wchodzi do schroniska, to od razu podchodzi do właśnie tej klatki, tego psiaka chce zabrać do domu. Po prostu niektóre psiaki są może, nie wiem, bardziej zwykłe, może nie mają czegoś charakterystycznego w sobie, co sprawia, że jednak nie mają tego szczęścia do znalezienia swojego domu. No i pomyśleliśmy sobie, że warto byłoby spróbować pomóc Magdzie trochę poprawić byt tych najstarszych psiaków, czyli zbudować dla nich nowe boksy, boksy takie, które byłyby dostosowane do ich potrzeb, czyli boksy z większymi wybiegami, z większą przestrzenią, takie, które rzeczywiście pozwolą im w schronisku te swoje starcze lata spędzać w możliwie najlepszych warunkach. Znaczy ja chcę powiedzieć, że psy w Rydlowie mają bardzo dobre warunki, bo rzeczywiście Magda i osoby, które jej pomagają, wkładają całe swoje serce w pracę z tymi zwierzętami, w wyprowadzanie na spacery, w dbanie o to, żeby te psy rzeczywiście były aktywne, żeby były tresowane, żeby były oswajane, może nie tresowane, żeby były oswajane. Natomiast wiadomo, że jednak też przez po prostu psiaki, które na dłużej przebywają w schronisku, potrzebują więcej przestrzeni, zwłaszcza te psiaki, które są starsze. No i tak właściwie przyszedł nam do głowy taki pomysł, żeby wydać kalendarz dla Rydlowa. Kalendarz, który oczywiście ma, no takim jest, powiedziałbym, trochę może staroświeckim pomysłem, ale teatr nowy też może być czasami cudowny, staroświecki. No gdzie, no kalendarz, no każdy rok musi mieć swój kalendarz przecież. No właśnie, i bardzo ci, Baszko, dziękuję, jak powiedziałam o kalendarzu moją koledze, mówi, no wiesz, kalendarz, kto dzisiaj w ogóle kupuje kalendarze? No, powiedziałem, że ja kupuję kalendarze, no. Po 3 kalendarze miewamy nawet. Musi być w różnych formach. Musi być wiszący, musi być stojący oraz leżący. Ja sobie nie wyobrażam życia, poza tym, że mam oczywiście 2 telefony, w których są takie jakieś namiastki kalendarzy, ale nie, to musi być ten przedmiot. I ja ogromnie się cieszę, tylko no mnie ten kalendarz bardzo boli. Ja nie wiem, czy Państwo spojrzeli na naszą stronę. Ona ma bardzo szczególny tytuł. Strona audycji Trójka pod Księżycem z 9 na 10. Proszę otworzyć, bo poza tym tytułem, który no, proponowałabym jakoś nam rozważyć w sercu swym, jest również no, widok na kalendarz. Psi kalendarz literacki bezdomniaki z Rydlowa 2020. No i ja muszę zamknąć tę stronę, bo będę płakać za chwilę, więc nie mogę patrzeć na Malagę w styczniu. No, Baszko, no, możesz patrzeć na Malagę, bo Malaga już znalazła ma dom. Domek. Malaga już ma dom, także na Malagę możesz patrzeć. Boże, w tym kalendarzu, proszę Państwa, są naprawdę przepiękne portrety, które wykonał Marcin Olivaso. To jest wspaniały fotograf, który przez lata współpracował na przykład z Katarzyną Kozyrą, przez lata był również fotografem, zresztą jest wspaniałym, doskonałym fotografem teatralnym. Przez lata fotografował przedstawienia na Festiwalu Dialog Wrocław, na Festiwalu Malta. Jest również fotografem, z którym mamy przyjemność współpracować w Teatrze Nowym. Z tego co pamiętam, chyba w zeszłym sezonie również w Teerze robił zdjęcia do przedstawień. Także naprawdę wspaniały, wspaniały fotograf, który pojechał do Rydlowa i zrobił portrety 15 psiakom. Te psiaki szukają domów. Malaga już dom znalazła, pozostałe szukają domów. I tak zaczynam trochę Państwu pytać, co w tym kalendarzu znajdziecie. Więc znajdziecie portrety wspaniałych, przepięknych psiaków, które są pod opieką przytuliska psy pani Magdy w Rydlowie, ale znajdziecie Państwo coś jeszcze. Ponieważ, jak już Baszko wspomniałaś, to nie jest, tak jak powiedziałaś, każdy kalendarz musi być specjalny, musi być wyjątkowy i ten nasz też jest wyjątkowy. Jest wyjątkowy podwójnie, a właściwie potrójnie, bo po pierwsze ze względu na psy, po drugie ze względu na cel, a po trzecie ze względu na poetów, ponieważ jest to psi kalendarz poetycki, a zatem każdy miesiąc to jest jeden psiak i jeden wiersz. Tak. I co to, co też jest istotne, właśnie, tak? To, co też jest istotne, to to, że wiersze, które są w kalendarzu, ja nie wiem, czy słyszałeś o takim zwyczaju, żeby po raz pierwszy wiersz drukować w kalendarzu, ale nie my słyszałam. Taki zwyczaj właśnie, więc taki zwyczaj wprowadziliśmy wspólnie z Fundacją Miasto Literatury, która jest naszą zaprzyjaźnioną instytucją i partnerem, dzięki któremu ten kalendarz poetycki właśnie mogliśmy wydać, dzięki pomocy Fundacji Miasto Literatury, która między innymi organizuje Festiwal Miłosza w Krakowie. Mogliśmy dotrzeć do 12 wspaniałych poetek i poetów, którzy specjalnie do tego kalendarza napisali wiersze, czyli te wiersze, które są w kalendarzu, one nigdy i nigdzie nie były do tej pory publikowane, a wśród poetów i poetek, którzy napisali wiersze do psiego kalendarza literackiego, są między innymi Michał Rusinek, Jarek Mikołajewski, Marta Eloj-Cichocka, Leonard Neuger, który właśnie otwiera nasz kalendarz swoim wierszem w styczniu, Wojciech Bonowicz i wielu, wielu innych naprawdę wspaniałych poetów. Jest i Ryszard Krynicki, który przecież jest znanym wielbicielem kotów, więc to, że on znalazł się w tym kalendarzu, co prawda tam też jest koci kącik, także proszę, wielbiciel kota, niech się nie denerwuje i może też taki kalendarz nabyć, więc jest również pan Ryszard Krynicki, który napisał wiersz. I proponuję, byśmy wierszy nie czytali tej nocy, żeby państwo po prostu, państwu zaostrzyć apetyt, żeby państwo chcieli sami przeczytać te wiersze. I powiedzmy od razu, że kalendarz ma cenę trójkową. 33,33 to tak właśnie w stylu Kuby licytującego przed świętami różne wspaniałe przedmioty na rzecz potrzebujących. W tym roku były to dzieci, w zeszłym roku były to dzieci. Utalentowane. Więc i teraz Wojtek Dorosz, który wydaje tę audycję, wpadł na pomysł, żeby przeprowadzić coś na kształt licytacji. No może nie do końca, ale też nie do końca rozdawnictwa. Prawda? Że my od razu podarujemy państwu kalendarze i państwo będą zadowoleni. Nie. Że my zaproponujemy, by państwo do Wojtka zatelefonowali i no i zaproponowali jakąś sumę. Oczywiście nie będziemy licytować, bo ja tego nawet nie potrafię uczynić i nie mam już na to czasu. Ale umówmy się, że taka cena wyjściowa 33,33. No i osoba, która zatelefonuje, będzie miała ochotę przebić tę sumę. Pierwsza, myślę, tak. Otrzyma pierwszy kalendarz, a potem może jeszcze z dwie, trzy. No i tak sobie pierwsze kalendarze tym kanałem, czyli trójkowym kanałem powędrują do państwa. Co panowie dyrektorzy Teatru Nowego Proxima na to? Tak, jesteśmy jak najbardziej za i oczywiście bardzo Państwa serdecznie zachęcamy do kupowania tego kalendarza, bo myślę, że naprawdę wyszła nam piękna rzecz i to, co też bardzo nas cieszy, to jest to, że naprawdę w produkcję tego kalendarza zaangażowało się mnóstwo osób. Oczywiście wszyscy zrobiliśmy to z tak zwanej i bardzo autentycznej potrzeby serca. Dodam jeszcze tylko, że planując rozbudowę schroniska w Rydlowie, mówię rozbudowa, to brzmi jak coś bardzo bardzo wielkiego, natomiast oczywiście wiadomo, że zobaczymy, jakie będziemy mieli środki, ale nawet jeśli uda nam się dzięki kalendarzowi postawić jeden boks dla dwóch czy trzech psiaków, to już będziemy bardzo szczęśliwi i pewnie będziemy te działania kontynuować. Natomiast chciałem też dodać, że w pracę nad tym kalendarzem i nad tym działaniem zaangażowało się mnóstwo osób. Mamy architektów, którzy bezpłatnie, za darmo przygotują projekt rozbudowy. Łukasz Błażejewski, nasz serdeczny przyjaciel, dyrektor kreatywny Teatru Nowego w Krakowie, ten kalendarz złożył. Marcin Oliwa-Soto wykonał zdjęcia. Poeci napisali wiersze. Drukarnia wydrukowała. Także naprawdę mnóstwo ludzi się zaangażowało w to, żeby ten kalendarz powstał. I będzie nam bardzo miło, jeśli on zawiśnie na ścianach państwa domów, czy gdziekolwiek się kalendarze wiesza, kładzie, trzyma. A może ktoś z państwa, przeglądając ten kalendarz, znajdzie tam swojego przyjaciela na całe życie. No dobrze. 22 333 33 33. Nie udaje, trochę głos łamie mi się. Psika... Tomkowi tutaj łzy ciekną. No ja po prostu naprawdę kocham psiaki i to właściwie jest dla mnie, nie ukrywam, też bardzo taka osobista sprawa, bo jak byłem pierwszy raz w Bytlowie, to sobie powiedziałem, że coś zrobimy dla tego miejsca i coś zrobimy dla tych psiaków. No i mam nadzieję, że ten kalendarz literacki będzie jednym z tych działań, które nam pomoże rzeczywiście zrobić coś, co tym psiakom po prostu zapewni lepszy byt w tym okresie wyczekiwania na tego jednego, jedynego człowieka. Kto rzeczywiście ma ochotę na kalendarz, a nie wie, jak do nas trafić, to przez naszą stronę internetową teatrnowy.com.pl w zakładce newsy jest specjalna podstrona utworzona o kalendarzu i jak ten kalendarz nabyć, jak się z nami skontaktować, także przez naszą stronę internetową teatrnowy.com.pl. Zapraszamy. A tymczasem 22 333 33 33 Wojtek Dorosz, pomysłodawca naszej nietypowej licytacji Psi, kalendarz literacki Bezdomniaki z Rytlowa 2020 z portretami mieszkańców Rytlowa, Marcina Oliwy-Soto i wierszami empatycznych poetów polskich plus jednego zagranicznego w tłumaczeniu. Tak to jest, no ile dobrze pamiętam. No tak, i jest w tłumaczeniu Bronisława Maja. Otóż, to również krakowskiego poety. Proszę państwa, proszę do nas zadzwonić. Może uda nam się tak z 3 kalendarze sprzedać tej nocy. A musimy się spieszyć, no bo jednak jest 10 stycznia, prawda? Nie możemy stracić tej pierwszej karty. A oto kolejna piosenka wybrana przez jednego z naszych gości po jej odtworzeniu. Tradycyjnie zapowiedź wsteczna. A jest godzina, ojej, 17 minut po pierwszej. Prolol, escitalopram, fluoxetina, mexifin. Zakryję sobie tymi klejnotami twarz, aby ukryć ten grymas. Och, tak ona odziedziczy te skarby. Słuchają Państwo Trójki pod Księżycem w nocy z 9 na 10 stycznia 2020, jak ten rok. A to jest muzyczny wybór czyj? To jest mój wybór muzyczny. Tomasz Kireńczuk, bo... To jest piosenka, tytuł piosenki Amy Winehouse. Napisała ją, skomponowała i zaśpiewała pani Las Magdalena Sowul. Jest to piosenka, która została skomponowana do spektaklu, który miał premierę w naszym teatrze w zeszłym roku. Nocni pływacy w reżyserii Pameli Leończyk. Spektakl powstał w ramach Laboratorium Nowego Teatru. Wybrałem tę piosenkę też dlatego, że w Laboratorium Nowego Teatru jest taki program, który zaczęliśmy realizować w 2018 roku, to była pierwsza edycja. I przy okazji tego programu mieliśmy okazję spotkać wielu naprawdę wspaniałych, fantastycznych, młodych artystów. Już w tej chwili nie mówię tylko i wyłącznie o reżyserach, którzy brali udział w pierwszej edycji programu, ale też artystach, których oni zaprosili do pracy nad swoimi przedstawieniami. I Magda Sowul jest jedną właśnie z tych artystek. Bardzo się cieszę, że nasze drogi się skrzyżowały, bo myślę, że to jest naprawdę wspaniała artystka. Także bardzo Państwa uwadze Magdę Sowul, panią Las polecam. No bardzo dziękujemy. Pieśń piękna, tylko nie do końca zrozumiałam, kto skomponował tę piosenkę. Emi czy... Nie, tytuł to jest Amy Winehouse, piosenki, a jej autorką jest pani Las, czyli Magdalena Sowul. Dobrze, bardzo dziękuję. No i proszę Państwa, telefon rozgrzany. Wojtek właśnie przezeń rozmawia, więc nie mogę go zapytać, bo już dwa kalendarze zostały odstąpione. Poszły, jak to się mówi, w dobre ręce. Tylko nie mogę go zapytać, jaka suma została zaproponowana przez słuchacza, ale o ile dobrze pamiętam, jeden za 43,33, a drugi za 53,33. I miał być... Tak, a czy jest kolejna propozycja? Może ktoś chciałby z nami chwilkę porozmawiać? Wojciechu? Jeszcze nie ma. No dobrze, 22-333-33-33. Hojność nasza jest naprawdę nie do przecenienia. A ja nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na... Tak odsyłam do strony, no bo po to ją w końcu piszemy, żeby Państwo wiedzieli, o czym jest audycja, jaki ma tytuł nasza audycja. Panowie prawdopodobnie nie spojrzeli, więc nie wiedzą, że i tytuł... I tutaj się mylisz, moja droga Baszko. Oczywiście, że spojrzeliśmy i nawet chciałem Ci powiedzieć, że bardzo jestem wzruszony tytułem, który zaproponowałaś i myślę, że on właściwie bardzo w takim szerokim rozumieniu, jeżeli byśmy szeroko czytali znaczenie tego tytułu, to myślę, że on jest bardzo mocno zbliżony do tego, co robimy w Teatrze Nowym i co nas w Teatrze Nowym interesuje. Bo to pieski jeśli świat. Jeśli chcesz sprawdzić, czy nie ściemniam, to mogę... No tak długo, Tomku, mówisz i siedzisz w telefonie, więc... absolutnie otworzył stronę właśnie. No dobrze. Więc rzeczywiście to jest Mondokane, czyli pieski świat, mowa o tytule filmu sprzed około 60 lat dokumentalnego. O filmu dokumentalnego, tak. Dobry przypadek. I to jest właśnie sprawa kontrowersyjna. Skąd się bierze pieski? Nie psi, tylko pieski. I dlaczego to jest pejoratywne? Bo przecież to nie pies zgotował człowiekowi taki los, tylko człowiek z psu zgotował los taki, że świat stał się pieski. Więc tutaj leksykalne problemy mam, poważne, nie mówiąc o tym, że jest parę innych takich złożeń, które są pejoratywne. Dlaczego na przykład jest zejść na psy? Takie było, prawda? Czy pogoda pod psem, czy zdechłym azorkiem? Czy pogardliwa nazwa, czy takie pogardliwe określenie policjanta pies, prawda? Więc tutaj ja bym w kontekście dzisiejszej audycji i tego kalendarza, o którym rozmawialiśmy, zaapelowała do językoznawców, by jednak odczarowali pieska. Bo to jest piękne słowo pies. No tak, to tyle o Mondokane, czyli o tym, że rzeczywiście ten świat jest straszny i to, co się dzieje na nim obecnie od wschodu do zachodu, właściwie jest poza komentarzem. A to, co opowiadaliście, co można pieskowi zrobić, czy jakiemukolwiek innemu zwierzęciu, jest również poza komentarzem. I myślę, że za chwilę pojawi się, ja tylko przypomnę, 22 333 33 33. Naprawdę nie chcieliby państwo dzisiaj otrzymać obietnicy, że kalendarz za cenę no nieco wyższą niż 33 33 do państwa trafi. Naprawdę państwo nie życzą sobie takiego kalendarza? No nie wiem. No nie wiem. No nie jestem Kubą Ostrzyczkowskim, ja rozumiem. No. Ale jednak, jaki my mamy przedmiot dzisiaj i jaką ideę, jakie serca. No, ale skoro mowa o zwierzętach, jest jeszcze jedno zwierzę takie pejoratywnie postrzegane, jest właśnie za sprawą języka. Jest to mianowicie zwierzę chyba kopytne, bo ja wiem, trzoda chlewna. No, do czego ja zmierzam? Do najbliższej premiery, bardzo proszę. Chcemy o niej popowiadać teraz, panie dyrektorze, zwracam się do Piotra Siekludzkiego. Tak, oczywiście, dzieli nas od tej premiery, dzielą nas 3 dni. No, jeżeli jest 10, to nawet mniej. To już nawet mniej, tak. Mhm. W najbliższą niedzielę, tradycyjnie o stałej porze naszych premier, czyli godzina 19.15, odbędzie się premiera w reżyserii Błażeja Peszka. Błażeja Peszka, Świństwo. Bardzo, bardzo ciekawa adaptacja powieści, którą dokonał w zasadzie nie tylko Błażej, ale wspólnie ze swoim tatą, czyli z Jankiem Peszkiem, który tak zachwycił się literaturą, powieścią, że powiedział, że musi w tym zagrać. I obok Jana Peszka w najbliższej premierze zobaczymy znakomitą aktorkę Narodowego Starego Teatru, czyli Kasię Krzanowską. Czyli rodzina cała, można powiedzieć, w komplecie. Czyli można powiedzieć tak, tak. Czyli można powiedzieć cała rodzina, Błażej Peszek reżyser, rola główna, no nie będę mówił tytułowa, bo to też... No właśnie nie. Ale to zaskoczyliby się państwo, co jest scenografią tego spektaklu. Wczoraj transportowaliśmy gigantyczne klatki dla świń, tak zwane klatki porodowe, w których między innymi występuje również Kasia Krzanowska. Na scenie również zobaczymy Aleksandrę Nowosadko, jest to też taki nowy nabytek Narodowego Starego Teatru. I tutaj wspaniale ze strony Błażeja, że zaprosił również trójkę świeżych absolwentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. To jest taka kolejna nasza przygoda i współpraca z aktorami Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, z którymi naprawdę pracuje się wspaniale. I na premierę oczywiście już miejsc nie ma, ale na najbliższy poniedziałek na godzinę 19.15 bardzo serdecznie zapraszamy. Takie czasy nastały w naszym teatrze i też takiej dzikiej frekwencji, że gramy nawet w poniedziałki. Także cudownie. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tak, gratulujemy. Wspomnianego Wiedźmina również oczywiście gramy. A tak, jeszcze nie kończymy, panie dyrektorze, ale mamy pana Arka na linii, więc nie chciałabym, żeby pan Arek... zniknął nam z pola słyszenia. W związku z tym powitajmy go choralnie. Dobry wieczór, panie Arku. Dobry wieczór, panie Arku. Dobry wieczór. Czy zechciałby pan nabyć, tak, kalendarz? Jak najbardziej. Jestem zainteresowany kalendarzem dla mojej przyjaciółki, która kocha psy i zajmuje się psami, za kwotę 55 zł i 33 groszy. Och, cudownie, no fantastycznie. Wspaniale, to jest już trzeci kalendarz. Skąd pan do nas dzwoni? Ja dzwonię z Warmii i Mazur, co prawda pochodzę ze Świętokrzyskiego, jestem jakby w delegacji, dlatego słucham audycji pracując. Cudownie, naprawdę. No, znamy te delegacje. Znamy zwłaszcza jakby w delegacji. I o godzinie 1.30. No, pracuję nad ofertami i po prostu słucham waszego radia. Ale żartujemy, nie z pana oczywiście, tylko chcieliśmy tak, no wie pan, nawiązać męskie porozumienie z panem, żeby tak odwdzięczyć się za to, że pan zechciał zadzwonić. dzwonić. Bardzo dziękujemy. Wpisujemy proszę. Pana w takim razie. Jest pan na liście już trzecią osobą, która otrzymuje kalendarz. Jak najszybciej go prześlemy. Zgłaszamy się już do Nowego Teatru z prośbą, do Teatru Nowego z prośbą o przesłanie. A ja mam dobrą wiadomość. Otóż nasz słuchacz z werandy da 100 zł za kalendarz i bardzo prosi o numer konta. No, oczywiście natychmiast prześlemy panu, panie Januszu, numer konta. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pańskiej szczodrości oraz no, wielkości pańskiego serca. Pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Czyli 4 kalendarze zostały tym kanałem, mówiąc nieładnie, przekazane i już wracamy do pana dyrektora Piotra Siekluckiego, któremu niegrzecznie przerwałam, ale jednak sprawa była, no, psiej waśni. Psi interes ważniejszy. No właśnie. Okay, najważniejszy. To jest. Jest to rzecz najważniejsza. A Tomku, czy, bo Tomek oczywiście nie pochwalił się, ale ma piękną suczkę u siebie w domu, za którą oczywiście przepadam. Wspaniale. To, tak z Piotrem tak wiele pasji dzielimy, ale miłość do psów chyba nie jest tą, którą mamy wspólną. Nie, to oczywiście żartuję, ale Zola też jest zrytlowa, czy nie? Nie, Zola nie jest zrytlowa. Oczywiście to, tak właściwie jest, że to wszystkie te działania pewnie mają jakiś punkt wyjścia w takich bardzo prywatnych i osobistych doświadczeniach. 3 lata temu adoptowaliśmy Zolkę, czyli naszego wspaniałego psiaka. Wtedy ona była 8-tygodniowym szczeniakiem. Miała trafić do schroniska, właściwie do takiego strasznego schroniska w województwie świętokrzyskim, do jednego właściwie z najgorszych schronisk w Polsce, gdzie szansa dla szczeniaka na przeżycie jest żadna. Zobaczyliśmy jej zdjęcie w internecie, no i natychmiast po nią pojechaliśmy i tak zmieniła nasze życie na lepsze. I naprawdę, jeżeli ktoś z państwa, ja nie ukrywam, że miałem duże wątpliwości, czy adoptować psiaka, bo w tym trybie pracy, w którym pracujemy, czyli przy dużej ilości podróży, wyjazdów, przy bardzo nieregularnym trybie funkcjonowania, zastanawiałem się, czy to wszystko da się jakoś pogodzić, ale naprawdę i to nie jest takie, wiecie państwo, gadanie głupie. Naprawdę sobie dzisiaj nie wyobrażam mojego domu bez Zoli. Także jeżeli ktoś z państwa się waha, to mogę powiedzieć, że można sobie życie zorganizować tak, żeby miejsce dla tego psiaka się znalazło. Pewnie nie w każdym przypadku, bo wiadomo, że każdy przypadek jest inny. Ja mogę mówić tylko za siebie. No tak, no tak. Ja, jak zamieszkam w Sopocie, to na pewno postaram się o towarzyszkę lub no, raczej towarzyszkę życia. Mówię o jakiejś miłej suczce. Natomiast odezwała się małżonka pana Janusza, bo to ona prosi o kalendarz i to ona oferuje 100 zł. No, panie Januszu, bardzo pana przepraszam, odbieram panu wszelkie honory, a pani Koko, małżonce, gratuluję serdecznie. Kalendarz niebawem znajdzie się u państwa w przepięknym domu lub będzie zdobił ową werandę. No, ale wróćmy do spraw teatralnych, bo już jest 2:45. Aktualizujemy, tak, 10 stycznia. Proszę panów, no, mamy jeszcze troszkę czasu. Ja bym zaproponowała teraz, żeby zastanowić się, o czym moglibyśmy jeszcze poopowiadać, maleńki fragment muzyki przesłanej przez pana akustyka z Teatru Nowego, czyli oczywiście muzyki do długu. Powiedzmy, że to pana Jakuba Lemiszewskiego jest muzyka, tak. Bo Jan ma różne metody, że tak powiem, uprawiania muzyką swoich spektakli. Więc raz jest to muzyka oryginalna, na przykład pana Piernikowskiego, a tym razem pana Lemiszewskiego. Ale zdarza się, że na przykład w Matce Joannie od Aniołów jest już muzyka znana powszechnie, ale też tylko przez koneserów, bo Jan Klata ma bardzo wysublimowany gust muzyczny i myślę, że gdyby był pracownikiem lub współpracownikiem Trójki w tej dziedzinie, no, byłby sporą konkurencją. Mają szczęście koledzy, że nie zgłosił takiego zapotrzebowania. Dobrze, żarty żartami chciałabym. No, już w Tomku, bardzo jeszcze, proszę. Baszko, jeszcze powiedz, tylko dodam, powiedz, zanim puścimy kolejny kawałek Kuby Lemiszewskiego, że ten poprzedni rok w Teatrze Nowym, poza tym, że on teatralnie był naprawdę bardzo udany i bardzo owocny, to muzycznie również. Znaczy, rzeczywiście w zeszłym roku mnóstwo fantastycznych muzyków, kompozytorów, aktorów pracowało przy przedstawieniach, które w naszym teatrze powstawały. Jakub Lemiszewski absolutnie z wybitnym twórcą, wybitnym artystą i to jest wielkie szczęście, że Janek Klata zaprosił go do pracy nad Długiem, ale też Marcin Albert Steczkowski, który pracował przy Powstaniu, czy Karol Nepelski, który z Kubą Skrzywankiem pracował To My Jesteśmy Przyszłością. To są naprawdę wspaniali artyści. Paweł Harańczyk, który od lat z nami współpracuje, naprawdę muzycznie. Oczywiście muzyka jest częścią przedstawienia, ale jakoś chciałem o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że to też pod tym kątem był bardzo dobry rok, prawda, Piotrze? Tak, tak, tak, oczywiście. A warto też podkreślić, że Lemi Lemiszewski, tak go nazywamy, to był też jego debiut. Teatralny? W teatrze, tak, tak, tak. To był jego debiut teatralny. No i jeszcze, powiedzmy, umówmy się szczerze, Na głęboką wodę, czyli do spektaklu Jana Klaty i naprawdę z artystą cudownie się pracowało. No tak. Proszę Państwa, no to teraz maleńki fragment jeszcze tej muzyki, bo to jest, można powiedzieć, taka jedna duża kompozycja pewnie. No nie wiem, nie widziałam spektaklu, będę wypowiadała się na ten temat po zobaczeniu, na przykład na warszawskich spotkaniach teatralnych. No. Ciekawe, czy kogoś tutaj zainspirujemy. Więc my słuchamy, a panowie mają wdzięczną rolę, czy dostają ode mnie teraz wdzięczną rolę myślicieli, myślących na ten temat, czym zająć ostatnie minuty tej oto trójki pod księżycem. Bo ja miałam tutaj pewien plan, ale panowie mi go zburzyli, więc no trudno. Za karę proszę teraz coś wygenerować w swojej fantazji. Ja mam taki rezerwowy temat, więc jeżeli panowie niczego nie wymyślą, to podpowiem, ale to nie będzie łatwe. Oj, nie będzie. No to teraz do Długu wracamy. A to już ostatnie minuty pierwszej w 2020 roku Trójki pod Księżycem. Panowie Piotr Sieklucki i Tomasz Kireńczuk, dyrektorzy Teatru Nowego Proxima, są naszymi gośćmi. O tym teatrze przy ulicy Krakowskiej w Krakowie rozmawiamy dzisiaj, o jego różnych inicjatywach, nie tylko teatralnych, jak Państwo już zauważyli, zapewne, jeżeli Państwo są z nami, więc jakaś puenta będzie potrzebna, a jeżeli Państwo jej nie znajdą, to zapytam Pana, miało być trudne pytanie, o Panów ogólne refleksje na temat teatru dzisiaj w Polsce, taka kropka nad i w podsumowaniu roku teatralnego, bądź sezonu poprzedniego, to już jak kto woli. Bardzo proszę, który z panów i co wybiera? Może Tomasz? Proszę bardzo, Tomasz Krzyleńczuk. Dobrze. Maszko, dałaś nam takie zadanie. My je bardzo solidnie wykonaliśmy, więc być może będziemy musieli przedłużyć audycję do 2:30, jeśli państwo z nami wytrzymacie. No, mieli panowie minutę 44, no to rzeczywiście dużo czasu. No, słucham. Tak, my jesteśmy bardzo pracowici i staramy się wykorzystać czas najlepiej, jak potrafimy. Ja może powiem o dwóch rzeczach, a potem, jeśli pozwolisz, to oczywiście też chętnie jakieś kilka zdań podsumowania poprzedniego roku teatralnego w Polsce. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, co w tym roku w Teatrze Nowym, w kontekście programu, o którym już wspomniałem, Laboratorium Nowego Teatru, czyli taki program, który w 2018 roku zaczęliśmy z myślą o młodych artystach, właściwie artystach, którzy jeszcze uczą się w szkołach teatralnych albo są tuż po szkole. Do naszego programu można aplikować do 2 lat po ukończeniu szkoły teatralnej i to, co robimy w tym programie, no to przede wszystkim staramy się stworzyć dla młodych artystów przestrzeń, w której mogą zrealizować w takich naprawdę komfortowych warunkach swój projekt, ale nie byle jaki projekt, tylko taki po prostu projekt wymarzony, dlatego że dajemy rok czasu na pracę nad zrealizowaniem tego projektu, skromny budżet, a także bardzo, bardzo rozbudowane wsparcie ze strony mentorów polskich i zagranicznych. Zapraszamy wspaniałych artystów i z Polski, i z zagranicy, którzy przyjeżdżają, realizują masterklasy młodych artystów. Zabieramy również za granicę, żeby mogli zobaczyć, co się dzieje w teatrze, nie tylko w Polsce, żeby też mogli się przyjrzeć temu, jak w innych systemach organizacji życia teatralnego funkcjonują artyści. I w ten sposób po prostu tworzymy im przestrzeń do realizacji swoich projektów. W drugiej edycji laboratorium, która się zaczęła w zeszłym roku, uczestniczą 3 młode i bardzo interesujące artystki. Klaudia Hartung-Wójciak, Karolina Szczypek i Daria Kubisiak. I premiery spektakli, nad którymi zaczęły już pracę, będą się jesienią. Klaudia Hartung-Wójciak i to właściwie robi się nam jakaś kontynuacja w stosunku do twoich lat 80., bo jednak Klaudia jest o dekadę od nas młodsza, robi projekt pod roboczym tytułem VHS, czyli będzie się przyglądała temu, co o nas opowiadają prywatne nagrania na VHS-ach z lat 90., czyli wszystkie te po prostu najgorsze materiały, jakie pewnie mamy w naszych domowych kolekcjach, chrzciny, komunie, pierwsze zagraniczne wakacje, wyjazdy na hel, wyjazdy na grzyby, wyjazdy na ryby. Natomiast Klaudia widzi w tym jakąś taką bardzo piękną opowieść o magii lat 90., o czasie transformacji. To jest projekt Klaudii. Daria Kubisiak przyglądać się będzie postaci robotnicy w perspektywie historycznej i współczesnej, a Karolina Szczypek zajmie się tematem mobbingu. Jej projekt nosi tytuł Taktyki upokorzenia i zastanawiać się będzie nad tym, w jaki sposób w ciele zapisują się doświadczenia molestowania czy też mobbingowania w miejscu pracy. No dobrze, to bardzo dziękuję za tę informację, właśnie przypomnienie to, gdyż o tym mówiliśmy, tylko że w porze wcześniejszej, chyba w magazynie bardzo kulturalnym, jeżeli mogę odrobinę zareklamować, to już nic nie pomaga, no ale nic. Ale pomaga Wojtek, bo właśnie przyszedł tutaj z karteczką i ja, stary wyjadacz radiowy, stara wyjadaczka, na głos przy otwartym mikrofonie zareagowałam na to, co mi powiedział. Także no, wstydzę się strasznie. Otóż pani Beata za 133 i pan Tomasz za 150,33. Bardzo państwu dziękujemy, wszystkim państwu, na czele z panem Arkadiuszem, który odważył się z nami chwilkę porozmawiać. My tak troszkę żartowaliśmy, pomyślałam, że może pan się poczuł dotknięty. My naprawdę niesamowicie cenimy każdy głos, każde drgnięcie, każdą nadzieję na to, że jesteśmy słuchani. Naprawdę. Rozczulam się, ale to jest bardzo ważne, co teraz mówię, niezależnie od tego, jak to brzmi. Więc bardzo państwu dziękujemy, że państwo z nami są i że zechcieli się przyłączyć do naszej na tym etapie wspólnej akcji Psi Kalendarz Literacki Bezdomniaki z Rytlowa 2020. Bardzo, bardzo państwu dziękujemy. No i teraz co? To ja bym proponowała, żeby jeszcze dać państwu odrobinkę, przepraszam, panom, odrobinę czasu na zastanowienie. to potem już to podsumowanie roku nie będzie tak długo trwało, a teraz, ponieważ pada i pada, w samej Polsce pada, gdzieś tam na południu tylko sypie, to November Rain, a dlaczego ten utwór został wybrany, to dowiemy się po jego odtworzeniu, może nie w całości, żebyśmy jeszcze zdążyli chwilkę porozmawiać, a jest za 15, druga, 10 stycznia, gdy państwo słuchali nas na przykład we wrześniu tego roku o godzinie 14. O. No i tak kończy za 10 minut Trójkę pod Księżycem Wojtek Osowski, wielki wielbiciel psów i bywalec różnych przytulniaków dla psów oraz pomagalec o godzinie 2 tutaj usiądzie przed mikrofonem. No i teraz co, podsumowujemy. Mamy, proszę panów, 7 minut na podsumowanie roku, czyli takie ogólne refleksje na ten temat. Co panowie sądzą o teatrze w ogóle, a nie tylko o swoim? Oj, ja może nie chciałbym jakby wypowiadać się no, na ja temat wiem, że teatru kolegów, bo to tak zawsze no, ale generalnie, zawsze jest generalnie, trudno. No, ale kondycja generalnie polskiego myślę, że to teatru, no. Ja myślę, że jest, bardzo, bardzo dobra, co też widać po Festiwalu Boskiej Komedii i po tym, ile spektakli polskich pojedzie na przykład w tym roku do Chin. Bo oczywiście do Chin jest zaproszony spektakl Bartka Szydłowskiego, Hamlet, ale także, no wiem, że tutaj rozmowy chyba trwają z Krystianem Lupem, z Michałem Borczuchem, a także z nami, czyli tutaj Kobiety objaśniają mi świat, Iwony Kępy, również najprawdopodobniej zostaną zaproszone do Chin, więc myślę, że to też tak pokazuje, że ten polski teatr jest bardzo ciekawy za granicą. Ja myślę, że to był taki różnorodny, ciekawy i dobry rok w polskim teatrze. No oczywiście number one, o czym piszą wszyscy, no to jest oczywiście sytuacja aktorek i sytuacja samego teatru Bagatela. Ale to jak tak zaczniemy rozmawiać, to tak będziemy wchodzić w czyjeś podwórko, więc to ja tylko tak powiem, że myślę, że był bardzo dobry. Baszko, chciałem powiedzieć, że dzięki. Jeszcze nigdy nie słyszałem Piotra Siechluckiego mówiącego w tak dyplomatyczny sposób. Myślę, że jednak ta godzina i to, że Piotr pomyślał o tym, że we wrześniu o 14 ktoś będzie słuchał tej nocnej audycji, sprawiła, że po prostu gołębie serce w nim się objawiło na te 3 minuty. No bardzo nam miło, bardzo nam miło, panie dyrektorze, naprawdę. Także cuda, Baszko, w styczniu. Ja bym powiedział, że ja może powiem o takich spektaklach, które jakoś najbardziej mi z zeszłego roku na pewno zapadły. No bo cóż w tym złego powiedzieć o fajnym spektaklu kolegi, prawda? Dokładnie. Bo możemy cały czas narzekać i płakać z powodu sytuacji Teatru Polskiego we Wrocławiu i dąć w trąby, ale to i tak nam nie pomoże. Więc no, wiemy, że tak jest i jest w tym punkcie źle, zresztą to nie tylko, nie jedyny teatr we Wrocławiu, który ma problem. Wszyscy wiedzą, co się dzieje z pantomimą i tak dalej. Dobrze, wracamy do pozytywnych stron. Tak, proszę bardzo. Piotr, tak, Tomasz Kireńczuk. Na pewno nie chciałbym jakoś generalizować na temat ogólnego stanu polskiego teatru, dlatego może wolę powiedzieć o kilku spektaklach, które jakoś wydały mi się bardzo wyjątkowe. Proszę, można i tak. I jednym z tych przedstawień jest spektakl Michała Borczucha, Kino Moralnego Niepokoju. Jestem absolutnym fanem tego przedstawienia. Widziałem je dwukrotnie. Raz w Warszawie, drugi raz na scenie kameralnej Starego Teatru. I to powiem szczerze, byłem bardzo zdziwiony, jak zacząłem w programie, że ten spektakl będzie na tej malutkiej, skromnej w porównaniu do wielkości sceny Nowego Warszawskiego Teatru scenie grane. Natomiast też coś bardzo pięknego się wydarzyło, bo to przedstawienie nagle stało się jakieś takie bardzo, bardzo kameralne, bardzo bliskie. Powiedziałbym nawet, że może coś jeszcze to temu przedstawieniu dodało. Wydaje mi się, że w ogóle Michał Borczuch jest też takim artystą, którego bardzo cenię i zawsze z wielkim zainteresowaniem oglądam jego przedstawienia. Natomiast Kino Moralnego Niepokoju w moim osobistym przekonaniu jest jednym z najlepszych przedstawień, jakie Michał zrobił. Ze wspaniałymi rolami przede wszystkim Krzyśka Zarzeckiego, ale też Bartka Bieleni, Piotrka Polaka i oczywiście wszystkich aktorek i aktorów Jacka Poniedziałka, również wspaniałego. Także to na pewno jest jedno z moich ukochanych przedstawień zeszłorocznych. Nie widziałem Capri jeszcze, to mam do nadrobienia. Drugie przedstawienie, które też bardzo, bardzo było dla mnie ważne, to jest przedstawienie Justyny Sobczyk, Teatru 21 Rewolucje, których nie było. I myślę, że to po prostu jest świetny, świetny teatralnie spektakl, przy tym oczywiście z bardzo ważnym tematem. Natomiast kiedy się mówi o tym przedstawieniu i też trochę nagroda na Boskiej Komedii w takim kierunku patrzenie na to przedstawienie skierowała, jak się mówi, że jest jakaś nagroda specjalna i tak dalej, to od razu się troszeczkę jakby wyciąga poza coś, co uczestniczy w normalnej, czy też głównej debacie. Wydaje mi się, że tak się akurat o tym przedstawieniu nie powinno być, bo to jest po prostu świetna teatralnie praca. I oczywiście wszystkie elementy związane z zaangażowaniem społecznym czy politycznym Teatru 21, to wszystko też jest bardzo ważne, ale to jest po prostu naprawdę świetnie zrobione przedstawienie na poziomie teatralnym również, a może przede wszystkim. Cudownie. Bardzo ci dziękuję, Tomku. Zresztą tak umawialiśmy się, że będziesz uczestniczył w naszym podsumowaniu, ponieważ udało mi się gości zaprosić. Pomyślałam, że nie będę, a to była noc z drugiego święta na po świętach, że nie będę ci już przeszkadzać i nie będę telefonować do różnych zresztą ludzi, z którymi się umawiałam. na nich odpoczywają. Znaczy myślę oczywiście o świątecznym wypoczynku, czy poświątecznym, ale mam dobrą wiadomość od Wojtka Dorosza, pomysłodawcy naszego specyficznego, no nie wiem, licytowania, no tak się umówmy, że to, tak to się nazywa. Otóż pan Arkadiusz nie poczuł się dotknięty, za co bardzo mu dziękuję i poprosił jeszcze jeden kalendarz. I uwaga, mamy 613,52 zł, przepraszam, groszy, za 7 kalendarzy, proszę pana. O, tak się kupuje kalendarze, bo one są nam naprawdę absolutnie potrzebne i bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Sama jestem wielką wielbicielką kalendarzy, jak już wspomniałam, i piesków. No i też, tylko ja nie mogę tego kalendarza otworzyć, no to jest problem. No, że pomyślę, jak co z tym fantem zrobić, a teraz musimy się już rozstać, czyli będę teraz dziękować i żegnać się. Niech Wam, Szanowni Panowie, wiedzie się i kreuje nowe światy, inne od tych, o których krzyczą media światowe, inne od tych, w których krzywdzi się człowieka, że powiem tak patetycznie, ale też w których człowiek krzywdzi psa. Teatr Nowy Proxima w Krakowie rozpoczął, jak i inne teatry, drugą połowę sezonu, chociaż tak naprawdę, ponieważ liczą się w tym teatrze lata, rozpoczął nowy rok 2020. Bardzo panom dziękujemy za to, że zechcieli panowie z nami pobyć w tę noc styczniowo-deszczową. No i że w ogóle tak nas panowie zainspirowali do tego, żeby może troszkę stać się lepszymi. No wiadomo, takie tam fajne słowa, dobre myśli przychodzą do głowy. Dziękujemy też panu Wiesławowi Cikale z Radia Kraków, który zechciał pan nas zrealizować. Po tamtej stronie u nas też pan, bo to był Maciej Załęcki, a Wojciech Dorosz był wielokrotnie jako pomysłodawca naszego pięknego licytowania wymieniany i no, jest również wydawcą. Dziękuję wam, bardzo dziękuję. Spotkajmy się w Krakowie albo gdzieś na ścieżkach teatralnych. Piotr Siekrucki, dyrektor Teatru Nowego Proxima, i Tomasz Kirańczuk, wicedyrektor. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy i zapraszamy serdecznie do Teatru Nowego w Krakowie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy i jeszcze raz dziękujemy. Jak powiedziałam, Wojtek Nosowski, człowiek, który kocha psy i ma psy, za moment już z Państwem. A tak kończymy naszą podróż przez świat. Jeszcze raz na Gojkacji. Pomyślimy o świecie w stanie wojny. Nie sposób nie myśleć o tym. Także ciesząc się, że jednak kiedyś chyba dobro, jak to mówią, zwycięży. Do usłyszenia.